گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 501. این برنامه با همکاری عبادی، قوامی، سیما بینا، همایون خرم و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. آهنگ سگاه از جواد معروفی، ترانه سیمین بهبهانی، اشعار متن برنامه از سالک کاشانی، رضا ترکمان، رفیق اصفهانی، سالک یزدی، زرگر اصفهانی، سایر مشهدی. غزل آواز از رهی معیری، گوینده آذر پژوهش. بی روی تو ای مردم کاشانه چشم، پر باده حسرت است پیمانه چشم. تو جای دگر گرفته ای خانه و من بهر تو سفید کردم خانه چشم. از خرابی می گذشتم منزلم آمد به یاد، دست و پا گم کرده ای دیدم دلم آمد به یاد. سر به هم آورده دیدم برگ های غنچه را، اجتماع دوستان یک دلم آمد به یاد. هم می توانم از سر دل هم ز جان گذشت، اما نمی توانم از آن دل ستان گذشت. تنها تویی که از تو گذشتن نمی توان، چون از تو بگذرد ز جهان می توان گذشت. داد از تو به غیر از تو نبردم به کسی، شرط انصاف نباشد که به دادم نرسی. جان به لب دیده به ره منتظر مقدم یار، جان به لب دیده به ره منتظر مقدم یار. آه اگر ناید از این قافله بانگ جرسی. دوستان، در بوستان چون عزم گل چیدن کنید، اول از یاران دور افتاده یاد من کنید. دیگر ز جان من ای سیم بر چه میخواهی دیگر ز جان من ای سیمبر چه میخواهی رو بوده ای در زارم دیگر چه میخواهی خود اسیر دام تاییم ز سید تایر ز سید تایر بیبال و پر چه میخواهی یا گریه بر سر راهش فتاده بودم دوش به خنده گفت به خنده گفت از این ره گذر چه میخواهی Thank you. چه پرسی از من مدهوش راز هستی را؟ ز مست بی خبر از خود خبر چه می خواهی؟ رستخیز فتنه را با خاکساران کار نیست، سیل هر جا دید همواری به همواری گذشت. چون نسوزم در سیه بختی که عمرم چون چراغ، روز در خاموشی و شبها به بیداری گذشت. Thank you. خدا را بیارا بزم صفا را بگو با ساقی کز می پر سازد مینا را با نگهی امشب سرخانده به صحرا این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 501.